بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني دویم فصل دا ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے او دا ابی ذر رضی اللہ عنہ نا قالا دا دوڑا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی عن اللہ نقل کئیو خبر وید اللہ دا طرفنا تبارکا چی دلوی خیر و برکت خاونے ای تبارک مانا و کثور خیره و برکته و تعالی او چد دے پورت دی انہو قالا چی بیشک دی اللہ فرمائی لی دی یبن آدم ای اولاد دادم علیہ السلام ارکع لی اربع رکات من اول النهار او که زما در ازاد پار سلور رکاتونا پاول در از کی اکفی کا آخرهو زب کافی شمتا لرد آخر دی رزی پوری دا آخرهو زمیر راجی دیل آخر النهار تول شغل حاجتنا تول بدی پورکم د دې سلور نس مراد دي نسو کوئی صلات زحا سو کوئی صلات اشراق اسو کوئی سنت الصبح و فرضه عام سلور دي کنا زکا دا اول فرض دو رزی دی دو رزی شرعی گورا امام ترمیزی امام ابو داود دا رکاتون حمل کری دی پا صلات زحا زکا دا حدیث تخریج کرے پا باب دا صلات زحا کی علامه عراقی رحمه الله وی وی دا اختلاف بنا ده پدی چه دارز ده کم وقت نشورو کی گل هو من طلوع الفجر او من طلوع الشمس آیا ده سبا درا خطونا رسو روشو او که ده نور درا خطونا نوی مشهور آغا چه پاغی کلام ده جمهور اهل لغت و ده علماء و ده شریعت ده چه رز ده طلوع الفجر رشورو کیگی سنا اصبا روختو رشورو شوا زکا وی وی هی حتی مطلع الفجر او کداسی شی جیر رز نگو را که رز ده طلوع الفجر نشی لگه ده جمهورو کول لے نو دینم مانے نشتا چی دی سلور رکاتو ناغا مراشی چی باد طلوع الشمس وی زکر دی پر ورکنور روختو دیتم اول النهار وی کسبا روختو دیتم اول النهار وی او حدیث کسی دی راغلی اول النهار راغلی نو دنور خطو سرم اس اول درز دی که منز دی اول دی حجی سبا روخی جومی اول دی او دا ظاهر دا او پدی عمل د خلقم دی چې دی سلورو نه مراد رکاتونه د صلات زحا دی وګوره دا علماء او دلیل هم چې څو ورته صلات اشراق او صلات زحا ته سوي یو ورته وایي ځکه اول النهار کې اشراق هم راغې ادی په موږ لپاره عموم خلې کچا سلور د فرض او دو سر سنت د فرض کوم مساله حل اګه د اشراق یو کلو کو سیو کل خیر مو پس کړي په دی عموم کې مو خیر ده او د الله رحمت عام ده رواه الترمذی رحمه الله. امام ترمذی دا حدیث دے ذکر کرے دے پخپل سنن کی، او ای حدیث حسن غریب، او دا اسناد شامی دے نو صحیح دے. علامہ شیخ احمد شاکر یو عالم تیر شوی، او د ترمذی شریف شرح لیکلی د عربو په لویو محدثینو کې دی، لکه مخکې تاسو دایي تذکرہ اوریدلې. ناغم وی حدیث دا په هر حال چې دی نو صحیح دی. ورواه ابو داود، امام ابو داود هم ذکر کړی دی، دارنگی مسند احمد هم ذکر کړی، او سند صحیح دی.